Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar, günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, birçok önemli konu var ama özellikle de bu Türkiye'nin voleybolda hem erkekler hem de kadınlarda çok önemli uluslararası başarılar kazandığı bir haftaydı da. Bunun bir geçmişten gelen ve nereye doğru gidebileceğini bir değerlendirme yapalım demiştik. İstersen onu konuşalım. Öyle yapalım, evet. Şu an diğer sporlarla kıyaslama imkanımız da var. Yani çünkü bir yandan mesela Euro 2020 oldu. Türkiye erkekler futbolda katıldığı şampiyonanın en başarısız ülkesi oldu orada. Yani 24 takım arasında 24. mesela öyle bir kıyaslama yapma imkanımız var. Yani basketbolda kadınlar Avrupa şampiyonası vardı. Böyle pek fark edilmeden geçti ama Türkiye ikinci şampiyonu üst üste 3 maçın 3'ünü de kaybederek elendi. Mesela kadınlar basketbolda bir zirve olmuştu. Yaklaşık bir 10 yıl önce diyebiliriz. Yani 2011'de Avrupa ikincisi olmuştu Türkiye. Ve ertesi yıl olimpiyatlarda oynamıştı. Hatta bir olimpiyat alamadı galiba. Yani böyle bir 2010-16 arası çok iyi dönemi. Şimdi böyle bir aşağı iniş var. Mesela kadınlar basketbolda indik aşağı. Erkekler basketbol. Mesela yani kulüpler fena değiliz ama milli takım pek iyi değil açıkçası. Yani son Dünya Kupası bayağı kötü geçmişti. 2019. Yani pandemiden önceki yıl. İyi değildi takım. Şimdi olimpiyat elemeleri var erkekler için Kanada'da. Yani emin olamıyorum. Orada üç takımlar var ya, olimpiyata herhalde gidemez takım. En önemli oyuncularından biri sakatlanmışken. Buna karşılık voleybol, yani özellikle kadınlar voleybol böyle çok iniş çıkış olmadan da yıllardır başarılı. İlginç bir durum var orada. Yani işte hani futbolda tabii rekabet çok. Böyle kadınlar futbolu almadı mı? Orada tabii Türkiye çok geriden geldiği için, geriden başladığı için zaten yani Avrupa elitlerinin, dünya elitinin altında yani. Orada onu hani dikkate almadı bir şeylik. Ama özellikle kadınlar voleybolda büyük bir istikrar var. Yani 20 yıldır aşağı yukarı Avrupa'nın hep böyle tepesine yakın, en tepesine yakın seviyede. Hatta dünya voleybolu demek lazım. Kadın voleybolu. Yani şeyde de çok kötü değildi. 80'ler, 90'lar hani kulüp seviyesinde epey bir kıpırdanma vardı. Avrupa'da ilk kupayı Eczacıbaşı 1999'da kazanmıştı. Milli takım böyle biraz o kulüp seviyesinin bir tık gerisindeydi. Ama 2003'te Ankara'daki Avrupa Şampiyonası'nda bir ikincilik aldı Türkiye. Ondan sonra da açıkçası oradan pek aşağı inmedi. Yani mesela her Avrupa Şampiyonası'na katıldı Türkiye ondan sonra. Hiç ıskaladığı Avrupa Şampiyonası yok. Yani ondan önce mesela bakıyorum 2003'ten önce tarihinde 5 kez katılabilmiş. Aldığı derecelerde 10'luklu 12'lik arası. Sonra mesela 2003'ten beri bu yana bakıyorum. İkincilik, 6'lık, 10'luk ama çok iyi değil 2007. Sonra 5. Üçüncülük 2011'de, yedincilik, dördüncülük ve son iki Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncülük ve ikincilik tekrar. Yani madalya. Yani hep oralarda bir onunculuk var ama işte madalya olmasa bile beşinci, altıncı ve yine 2006'dan beri her Dünya Şampiyonası'na katılıyor Türkiye. Onuncu, altıncı, dokuzuncu ve onuncu oldu. 2012'de olimpiyatlara katıldı Londra'da. Tarihinde ilk kez grupta eğlendi orada dokuzuncu oldu. Şimdi Tokyo Olimpiyatları hakkını 1,5 yıl önce almıştı kadın voleybolcular. Yani Tokyo'da da mücadele edecekler. Böyle bir sıra dışı durum da var. Çünkü olimpiyatların kontenjanı çok az takım sporlarında. Süre az olduğu için sadece 12 ülke mücadele ediyor genelde takım sporlarında. Öyle hani 16'lar, 24'ler, 32'ler yok orada. 12 takımdan biri de Türkiye zor bir grupta. Orada ABD, işte Rusya denmiyor. Rusya'dan dönüşme takım. Bir takım bu doping sebebiyle Russian Olympic Committee diyorunca falan. Yani Çin, Rusya, ABD, İtalya, Arjantin'in olduğu çok zorlu bir grup Türkiye orada. Ama işte bazen zorluktan çok olağanüstü sonuçlar çıkar. Grupta ilk dörde giderse de çeyrek finale yükselecek. Herhalde amaç o. İçinde bulunduğumuz günlerde de epey oldu gerçi. Yaklaşık bir aydır da Nations League'de mücadele ediyor Türkiye. Yani Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun bir uluslararası ligi var. Eskiden World Grand Prix ismi. Onu yeniden yapılandırdılar. Yani ilginçtir. Voleybolda milli takım takvimi kulüp takviminden daha uzun genelde. Takım sporlarında tersidir ya. Mesela basketbol ve futbolda tersidir. Yani kulüp takvimi çok baskındır. İşte diyelim ki 8 ay kulüp futbolu varsa işte 1 ay milli takım takvimi vardır. Voleybolda tersi. Neredeyse yarı yarıya. Çünkü milli takım ekonomisi daha büyük orada. Bazı ülkelerin özel ilgisi sayesinde, özellikle bu Doğu Asya özellikle. Çin ve Japonya'da çok önemli bu kadın voleybolundaki milli maçlar. Mesela Polonya öyle, Rusya öyle ve ciddi bir yayın hakkı söz konusu orada. O yüzden uzun bir takvim var. İşte önce işte kadınlar bu Nations League oynuyor, Uluslar Ligi'ne oynuyorlar. Üzerine olimpiyat oynayacaklar. Eylül'de de Avrupa Şampiyonası var. Kadın voleybolcular için. Yani neredeyse 4 ay falan kamp ve maç maratonunda olacaklar. Bu 2021 Uluslar Ligi'nde de Türkiye doğrusu gayet iyi bir bilanço çıkardı. İlk 4 hafta işte herkes de oynuyor. Çok uzun bir 16 takım var bu Uluslar Ligi'nde ve Türkiye 11 galibiyet, 4 mağlubiyetle sadece 4. oldu. İlk 4'e girdi. Ve ilk 4 final grubu, yani yarı final grubu oluyor. Yarı final kılıyorsun. Türkiye oraya girmeyi başardık. İşte Çin, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Rusya gibi ülkeleri geride bıraktı. Mesela Rusya'yı 3-2 galiba, geriden gelerek 3-2 yendi Türkiye. Gayet iyi sonuçlar. Yani ABD burada biraz üstü gözüken takım. Türkiye ABD'ye yenildi, Japonya'ya yenildi. Bilmiyorsam. Kengisi daha var. Ama ilk 4'e girdi. Dün yarı final maçında ABD çok denemediler. Yani sanıyorum bir ikinci sette 20-16 öndeyken bir fırsat kaçmış ama 3-0 yendi ABD Türkiye'yi ve bugün Türkiye saatiyle 17'de Japonya ile 3. maçı var ama işte ikinci turnuvadır. Üst üste hatta 3. turnuvadır. Yani 2000 geçen sene yapılamadı tabii pandemi sebebiyle. 2018'de Türkiye'nin 2. olmuştu. Geçen yılda 4. olmuştu. Yani tıpkı Avrupa Şampiyonası'na paralel şekilde yine ilk 4'ün içinde Türkiye. Evet. Peki Alp Bey, bayağı istikrarlı, uzunca bir süredir devam eden uluslararası bir başarı tablosuyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Bunun altında yatan altyapı nedir? Yani nasıl yorumlayacağız bu? Diğer sporlarda yok pek yani. Evet. Şimdi bir kere kadın voleybolu Türkiye'deki bir numaralı kadın sporu. Yani dediğim gibi futbol zaten çok geriden başladı. Yani hem örgütlü değildi, işte hani tüm dünyada da öyleydi gerçi. Kadınların futbol oynamasına şey bakılıyordu yani. Siz kızlar futbol hani oynuyor mu? Erkek işi o. Bütün dünya böyle bakıyordu. Türkiye daha uzun süre böyle baktı ve işte ligi yoktu, milli takımı yoktu. O yüzden kategori dışı. Basketbol de uzun bir süre açıkçası biraz ikinci planda kaldı. 1967 ile 1987 arasında mesela Türkiye'de kadın basketbol milli takım yoktu. 60'lardaki böyle bir milli takımdaki işte bir yönetici sporcu ilişkisi bahane edilerek milli takım kapatılmıştı. Tam Türk usulü yani. Yani bir sorun varsa çözmek yerine milli takımı kapatıyorlar topluca. Ya voleybolda böyle bir sorun olmadı. Yani hep destek gören, teşvik edilen bir spor dolu oldu. Bir de yani 70'lerin sonundan itibaren bir takım müesseseler ciddi şekilde eğildiler bu kadın voleyboluna. Yani hepsi takım kurdu, sponsorluk yaptı. Elbette takım kurmak, sadece A takımı kurmuyorsunuz. Bir genç takım, işte yıldız takım, küçük takım düzeni kuruyorsunuz, sporcu yetiştiriyorsunuz. Ciddi bir çaba oldu. Yani mesela Eczacıbaşı çok eski herhalde. 50 yıl olmuştur herhalde voleybol şubesinin kurulu. Yani kulüp daha eski ama voleybol ciddi şekilde eğilmesi yani 50 yıl olmuştur. O zaman Arçelik vardı, Milan Gaz vardı, başka kimler vardı müesseseden? Başka takımlar da vardı yani. Bayağı ciddiyetin. Sonra işte Vakıfbank geldi, bu Ankara'daki Vakıfbank ve Emlakbank, Ankara'daki devlet bankalarının şeyleri geldi, voleybol takımları kuruldu. Hep böyle bir çaba vardı. Yani bazıları çekildiler. Mesela Arçelik yok oldu. Arçelik Spor Kulübü sanıyorum kalmadı yani ortada. İşte Milangas çekildi falan. Mesela Eczacıbaşı hep kaldı istikrarla. Ve erkek voleybol, erkek basketbol şubelerini kapatsa da kadın basketbolu bir misyon olarak götürdü mesela Eczacıbaşı grubu. Yani 99'da dediğim gibi ilk voleyboldaki ilk Avrupa Kupası'nda Eczacıbaşı kazandı. Yani bir numaralı kupa değil ama o zaman herhalde Avrupa Kupa Galipleri Kupası'ydı. Orada şampiyon oldular. Bir kupa. Sonra 2000'lerde sürekli devamı geldi bunun. Bir sürü kupa var. Vakıfbank da İstanbul'a taşınarak Güneş Sigorta ile birleşti ve onlar da yatırıma devam ettiler. Ve 2000 herhalde onların 2010 civarı olması lazım. Acıbadem grubu Fenerbahçe sponsor olunca da müthiş bir yatırım yaptı oraya. Yani bütçeyi yükseltti. Diğer iki kulüp de ona uydular ve bütçeyi yukarı çektiler. Şu anda herhalde Avrupa'nın en büyük en büyük bütçeye sahip kadın takımının üçü Türkiye'dedir. Yani Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe. Bunu söylemek lazım. Yani hem çok iyi, dünyadan çok iyi oyuncuları getiriyorlar. İşte Amerikalı, Koreli, Çinli, İtalyan, Sırp, Türkiye'de oynuyor. Hem de bir yandan oyuncu yetiştirmeye devam ediyorlar. Böyle bir denge var. Özellikle Türkiye'deki Türkiye Ligi maçlarında bu üç takım arasında müthiş bir çekişme var tabii. Araya başka takımlar da giriyor. Zaman zaman Galatasaray mesela bu biten sezonda olduğu gibi Türk Hava Yolları. Yani Türk Hava Yolları Şampiyonlar Ligi elemesi diyebileceğimiz lig üçüncülüğü maçında Eczacıbaşı'nı yendi mesela. İlginç. Onlar bir yatırım yaptılar. İşte Yeşil Yurt falan. Yani diğer orta boy takımlar da mesela diğer kupaları kazanıyorlar ama 2011 miydi? Vakıfbank Güneş Sigorta ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Ondan sonra işte sürekli herhalde 5 Avrupa şampiyonluğu var. Yani Vakıfbank'ın 3 kere var. Fenerbahçe kazandı. Eczacıbaşı kazandı. Diğer küçük takımlar da diğer kupaları kazanmaya devam ediyorlar. Yani burada hem bir oyuncu yetiştirme çabası var. Biraz İstanbul merkezli tabii. Diğer şehirlerden de var ama bir de oyuncu buluyorlar şeyler. Yani bu kulüpler işte Kütahya'dan, oradan, buradan, diğer şehirlerden de buldukları genç kızları, işte aileleri tabii elbette konuşuyorum, İstanbul'a getiriyorlar. Bir yandan işte burs demek bu. İyi bir okula yerleştiriyorlar. İşte 14-15 yaşında İstanbul'a gelen kızlar bu zaten iyi kurulmuş düzen içinde yetişmeyi sürdürüyor. İşte diğer şehirleri de ekleyince oyuncu yetiştirme çabası var. Çok kaliteli bir lig var. Ve iyi bir milli takım var. Bir de yani şunu görüyorum. İşte bu özellikle erkek futbolda gördüğümüz müthiş, biliyorsunuz, böyle bir didişme, dalaşma, yani sağ dışı konuları çok fazla konuşma var. Evet. Yani kadın sporcular hiç öyle değil. Yani onların bir hedefi, bir motivasyonu var Türkiye'de. İyi yetişenler, yani o hedefe odaklanıyorlar ve o hedefe doğru yol alıyorlar. Yani hiç diğer şeylerle uğraşmadan, dış etkenlerle uğraşmadan. Yani hem bence onların motivasyonu öyle, hem de onları işte bu diğer dış etkenlerden koruyan bir yapı var. Bunu söylemek lazım açıkçası. Evet, Alp, bir de şeyi söyleyeyim. Yani Türkiye voleybolda milli takımlar düzeyinde istikrarlı başarıyı nasıl yakaladı diye bir yazısı var. Burak Abatay'ın BBC Türkçe'de. Orada ilginç bir noktaya da, yani bunun bir kültürel olarak da nasıl yaygın olduğunu göstermek üzere ilginç bir noktaya değiniyor yazıda. Eski voleybolcu Gözde Kırdar da şöyle anlatmış. Kız çocukları %80'inin üzerinde voleybolu tercih ediyor diye bir anket gibi bir şey yapılmış yani. Bu da ilginç bir kültürel yaklaşım. Yani. %80 şöyle bir şey vardı. Bu çok eskiden hani birkaç kişiyle konuşup benim de edindiğim bir izlenim. İşte Türkiye'de bu hani kız çocuklarının spor yapması, çocuğumuz spor yapsın mı, böyle bir yere gitsin mi falan. Hani böyle aileler belki biraz Anadolu'da biraz daha fazla, biraz böyle bir çekince vardır ya işte. Bir ortama girecek, bir şey yapacak. Yani genç kızımız girsin mi? Halbuki işte zaten bir kız takımı ama basketbol temaslı bir spor olduğu için ailelerin voleybolu tercih ettiğine dair bir şey de var. Vardı eskiden. açıkçası. Hani voleybol temassız bir spor. İki takım ayrı sahalarda oynuyorlar. Hani basketbol biraz öyle değil. Sert bir spor dalı. Hani bayağı vücut vücuda bir temas var yani. Dirsekler. Hani bir takım sakatlanma ihtimalinin daha fazla olduğu bir spor dalı bir yandan. Hani voleybolda böyle bir ihtimal fazla yok. Bir de ekonomik yönü var. Çünkü bence işte bu birkaç kulüpten başlayan, bir takımdan başlayan yatırımla doğrusu bu üst düzey voleybolcular Türkiye'de yabancı çok iyi para kazanıyorlar. Hakları olarak. Bir alttakiler işte iyi para kazanıyorlar ama böyle bir özellikle bir birinci lig oyuncusu olursa Türkiye'de, Kadınlar Süper Ligi diyelim. Bir para kazanma olasılığı var. Yani bu da bir şey kapıyor. Hatta ben diyordum ya, Türkiye'nin en çok para kazanan profesyonelleri herhalde voleybolcu kadınlardır diye düşünüyordum. Yani bir kurumun maaşlısı olarak en çok para kazanan kadınlar olabilir. Yani böyle bir büyük şirketin ortağı patronu olmadan ya da hani serbest meslek diyebileceğim işte şeyleri işte show dünyasında isimleri falan girdi bırakınca en çok kazanlar arasında olabilirler gerçekten. Çünkü işte peki bu neden yani kadın voleyboluna yönelik büyük sponsor yatırımları mı var? Yani gelirleri nereden geliyor? Çünkü çok gene maçları televizyonlardan vesaireden yayınlanmıyor aslında. Yayınlanıyor maçlar ama tabii yani en yaygın kanallardan değil işte. Hani spor kanalları, TRT Spor gibi kanallarda mesela bu Uluslar Ligi maçları TRT'nin spor kanalının birinden yayınlanıyor Türkiye'de. En göz önündeki kanal değil. Şeyi bilmiyorum o yüzden. Hani izleyici sayısını bilmiyorum. Kendine özgü bir izleyicisi vardır. Açıkçası bunu çok Türkiye'de beceremedi bu. Geliri tabii çok kısıtlı. Yani bazı önemli milli maçlar ve Avrupa maçları birkaç belki kulüp maçında seyirci oluyor. Ama yani ciddi seyirci geliri yok. İşte herhalde küçük televizyon geliri mutlaka vardır. Ama buradaki ana faktör yani üç büyük kulübün ciddi para ayırması. Bunların ikisi de zaten hani müessese kulübü dediğimiz kulüpler. Yani Eczacıbaşı ve Vakıfbank. Yani biri işte özel sektörden, biri devlet bankası. Fenerbahçe ise biliyorsunuz yani bu futbol kökenli kulüpler ciddi mali problemler içinde ama hala oraya bir bütçe ayırmaya devam ediyor. Bu sene takımın bir sponsoru da vardı. Şimdi unuttum Fenerbahçe hangi isim vardı. Mutlaka bir sponsoru da oluyor tabii elbette Fenerbahçe'nin voleybolda. Ama ciddi bir yani sponsorluk dışında çok ciddi bir gelir yok. Yani burada bir formül lazım tabii. O bir bence 20 yıl böyle bir motor rolü üstlenmişken kadın voleybolu oraya ciddi bir eğilmek lazım açıkçası. Yani çünkü yaratılabilir böyle bir ilgi var yani. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ da demin bahsettiğim BBC yazısında şöyle demiş. Hı hı. Yani bu jenerasyonun devamı da gelecektir. Çünkü U19 yani 19 yaş altı takımda Avrupa şampiyonu oldu. Ve U16, 16 yaş altı final oynadı. Çok daha büyük ve sürdürülebilir başarılara imza atacağız diye ümitver bir konuşmada yapmış. Evet, çok iyi söylemiş. Ben onu da inecektim. Unuttum hatta. Önümde sırf bunun için açmıştım. Dünya Voleybol Federasyonu'nun dünya sıralaması var. Onu söyleyeceğim size. Büyük kadınlarda Türkiye dünya beşincisi bu sıralamada. Evet. Bütün dünya ülkeler arasında. Yani uluslararası turnuvalar dikkate alınarak yapılıyor. Yani orada ABD, Brezilya, Çin ve Japonya'dan sonra beşinci ülke Türkiye. Bakın hiçbir Avrupa ülkesi yok önünde. Ki bir arkadaki ülke de Dominik Cumhuriyeti. Bu büyük kadınlarda. Ama şey için de gençler için de şey var. Mesela U20 denen 20 yaş altı kadınlarda Japonya ile beraber dünya birincisi Türkiye. Dünya sıralamasında. O tabii aylık bir liste değil. O herhalde 3-4 ayda bir yapılıyor. U18 18 yaş altından yıldızlar diyebileceğimiz kategoride de dünya 8'incisi. Yani sadece A takım seviyesinde değil diğer alt takım seviyelerinde de gayet iyiler işte. Her Avrupa şampiyonasına, dünya şampiyonasına U19, U20, U18 takımları katılır Türkiye'den. Sonuç alır. Daha dünya ikincilikleri falan var yanılmıyorsam. Orada da gayet iyi. Yani bu bir süredir böyle. Bir 10 yıldır alt yaş kategorilerinde de Türkiye tabii hani kızlarda gayet başarılı. Bu arada Sürenin sonuna da yaklaşırken bir şey soruyoruz. Peki bu Türkiye'nin de çok alışık olmadığı istikrarlı bir başarı, uluslararası başarı tablosundan bahsediyoruz. Epey de rakamlara falan da dayanarak verdik. Peki medyada neden bunlar konuşulmuyor? Yani tam kestiremiyorum. Bir süredir biliyorsunuz tam göbeğinde değilim. Hani biraz daha uzaktayım. Bir voleybolun bir kendi dijital medyası var aslında. Bir takım web siteleri falan var. İşte voleybol aktüel, voleybol ikisi falan galiba. Ama hani bakıyorum böyle çok sosyal medya takipçileri çok yüksek değil. Ya yani bir kendine özgü bir kitlesi var. Bence bu soru bir sorun. Yani bunu büyütmek istiyorlar mı? Çünkü büyüyünce iş bazen değişiyor. Hani çok fazla konuşulması da bazen bu federasyonların aleyhine olur mesela. Gerçekten istiyorlar mı bilmiyorum. Bunu şey yapmak lazım. Bir de işte bu futbol dışı, biraz futbol biraz da basketbol dışı spor dallarında şey kalmadı gerçekten. Bu özellikle spor basını diyeceğim grup ufaldıktan sonra uzman muhabir pek kalmadı. Yani voleybol muhabir falan işte herhalde bu web sitelerinde birkaç kişi var. Pek doğru dürüst voleybol yazarı herhalde gazetelerde falan kalmadı. Evet, televizyonlarda işte birkaç program olduğunu biliyorum. Mesela o yüzden bence burada atladık. Erkek voleybolcular geçen pazar Avrupa Uluslar Ligi'nde şampiyon oldular. Evet. Özellikle en sona bıraktım. Böyle bir şey oldu. Böyle bir kutlamayla karşılandılar falan. Görmüşsünüzdür belki. Evet. Hatta milli takım antrenörü Nedim Özbey şey dedi. İşte başarımız büyük. Şey yapmıyorlar. En son o yüzden bıraktım. Başarısı büyük falan değil erkeklerin de. Erkek voleybolu da kadınlara nazaran bence başarısız. Hatta ben hep söylerim yani kulüpler düzeyinde erkek voleyboluna yatırım falan yapmayın Türkiye'de. Hiç yabancı falan getirmeyin. Yıllardır başarısız çünkü. Bu doğru dürüst bir basın olmadığı için de işte aslında bence yani küçük bir tebrikle geçiştirilebilecek bu Avrupa Uluslar Ligi başarısı da sanki böyle bir Avrupa şampiyonluğuymuş falan gibi vurgulandı. Yani çok ilginç. Ben hani şampiyonu takip ettim. Avrupa'nın bütün iyi ülkelerinin erkeklerde Dünya Uluslar Ligi'nde oynadığı turnuvada yani Avrupa'nın en iyi 10 takımından 9'u yok. Türkiye bir tek Belçika var. Girip kazanıyor ve Avrupa Şampiyonası muamelesi görmek istiyorlar. Evet. Yani doğru düz bir zaten spor medyası da voleybolu çok ilgilisi. Böyle bir konuşan biri dalga geçerdi açıkçası. Yani bunun başka bir spor dalında olduğunu düşün. Yani kıtanın en iyi 10 ülkesinin 9'u yok. Diyorsunuz ki biz Avrupa şampiyonuyuz. Gülerlerdi size. İşte burada onu kastetmiştim. Galiba süreyi bitirdik. Başka bir şey eklemek istediğin yoksa haftaya görüşmek üzere diyelim. Doğrusu yıllardır ben hani Rusya'da söylüyorum. Kadın voleybolunu büyük bir takdirle izliyorum. Yani hem kulüpler hem milli takım seviyesinde çok başarılılar. Hani diğer elimizdeki işaretlerde bunun devam edeceği yönünde. Mutlaka bizi konuşturacaklardır ilerleyen aylar, yıllarda da. Peki, çok teşekkür ederiz Alp. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor.